Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně je Petr Urban. Čau Petře. Čau lidi. A dneska bychom se chtěli bavit o e-shopech, nakupování, utrácení a penězích a tak vůbec. Proč? No, proč? Já nevím přesně úplně, kde vzniknul ten nápad, ale já jsem se toho docela chytil, protože já jako furt nakupuju něco, že jo, protože jsem strašně bohatý člověk a... Tě moc platíme. No, asi jo. Ne, jako mě baví nakupovat rozhodně v e-shopech, takže myslím si, že to nakupování přece jenom se docela změnilo. Byť neříkám, že všichni akceptují nové trendy a tak, ale asi si myslím, že se celkem máme o čem pobavit. Takže... No, mi to právě napadlo kvůli tomu, že tento týden nebo vůbec měsíc, tak jsem měl taky přes internet objednaný spoustu věcí a teďka se mi to tady hrne přes různý pošty a PPLka a tady tyhle kurýrní služby, takže máme nějaké zkušenosti a vlastně chceme se pobavit o tom, jak se to nakupování, alespoň v našem případě, během třeba posledních 10 let změnilo, jak do toho promluvil internet a moderní technologie. Takže začneme teda asi někde v minulosti, že jo? No, jeď úplně do minulosti. No, já teda samozřejmě nejsem na světě zas tak dlouho, abych mohl říkat, jak se mi nakupovalo v 90. letech. To jsem ještě chodil nakupovat si věci za kapesné, třeba žvíkačku do obchodu, ale to není úplně to, o čem se chceme bavit. Každopádně já jsem ten člověk z té generace, která už je hodně zvyklá na přítomnost internetu a internetových obchodů. Já ani nevím, jestli třeba můžu mluvit o tom, že by se moje návyky zas tak zásadně změnily, protože v podstatě už jako od dost útlýho věku jsem seděl u toho počítače, měli jsme doma to internetové připojení, byť jako byly doby, kdy bylo vytáčený, a už jako tehdy, když jsem si něco kupoval třeba k počítači, tak samozřejmě jsem si to objednával přes internet, že? Protože ono moc jiných možností nebylo. Je pravda, že v té době ještě třeba u nás ve městě byl za fajn krámek s počítačema, takže je pravda, že jsem nakupoval třeba i tam. Jo? Chodil jsem tam docela rád čistě kvůli tomu, že tam byl fajn člověk, se kterým jsem pokecal a takové věci. A samozřejmě pokud jsem potřeboval něco reklamovat, tak jsem mu to tam fyzicky zanes a nějak mě to nebolelo. Dneska, když nakoupím něco přes internet, tak pokud si reklamovat, tak mě samozřejmě nezbývá, než to donést na poštu a poslat to někam poštu. No, ty mluvíš o těch, nebo o nákupu různých komponent nebo věcí k počítači, a tím to asi u téhle skupiny, jako jsme my, ti geekové, tak to asi začalo, že jsme začali nakupovat prostě komponenty v e-shopech, ale dneska už přes internet koupíš kde co? Vlastně takhle, nejenom, že jsme začali takhle my, ale začaly i ty obchody. Máš Alzu, která taky začínala s komponentama do počítače a dneska tam prodává parfémy a hračky a různé věci. Jo, tam snad už koupíš možná nějaký jako víno nebo takové věci, co jsem tam myslím viděl. Ale máš přímo jako specializovaný obchody. Dneska třeba máš Rohlík.cz, Kolonial.cz nebo i Tesco. Prodávají i potraviny přes internet. Můžeš si koupit rohlíky, nějaký tam prostě salámy a ovoce. Ne teda všude, mají to omezený vždycky na nějaké velké města, ale už to jde, pokud jsi v Brně, v Praze, tak nemusíš prostě ani pro tady tyhle běžné věci třeba k snídaně někam chodit. No, to máš pravdu. Já teda ale zase v tak velkém městě nebydlím, abych tohleto mohl docenit, takže no, právě. Tohleto zase není úplně pro všechny obyvatele. Nicméně máš pravdu, že s těma počítačovými komponentama to začalo, a když se na Alze třeba objevily ledničky a podobná bílá technika, tak to jsem ještě chápal, ale teďka ty hračky třeba, to už vůbec nechápu, to už jde mimo mě. Ale jak jsi říkal v jednom podcastu starším, tak ona Alza začíná hodně připomínat třeba Amazon, který je takový opravdu jako multifunkční. No, takže já nevím, za sebe třeba můžu říct to, že já jsem v průběhu minulých let dost odboural chození kamkoliv. A mám docela jako pěknou zkušenost. Já teda jako takhle, mě třeba baví, když jdu do obchodu tratit svoje peníze, tak mě třeba baví jít za tím prodavačem a povídat si s ním o tom, co si kupuju prostě, a zkoušet si to, jo, a opravdu jako užít si to naplno, mít takový ten sociální zážitek a takový ten pocit, že kvalitně utrácím peníze, že jako když jdu nakupovat, tak nedostávám jenom jakoby to zboží, ale v podstatě dostávám službu. Takže jako má to pro mě nějakou určitou hodnotu. Na druhou stranu, když se budu držet toho, jak se nakupuje v našem městě, tak tady všichni fatálně selhávají. Já třeba v posledním roce jsem zkoušel po hodně dlouhé době místní obchodníky, jo, aby se předvedli. A tady jsem zjistil, že samozřejmě pokud třeba bydlíte ve velkém městě, jak to neznáte, jo, ale pokud třeba bydlíte na malom městě a nechce se vám kvůli nákupům někam jezdit a chcete si prostě koupit tam něco, tak já jsem si chtěl koupit ponožky nějaký kotníkový, víceméně jsem tady prostě pohořel. Jako to, co se tady dá sehnat, je dost hrůza. Už tady neseženu pořádně tkaničky, neseženu tady pořádně PC komponenty, respektive je to všechno na dlouho. Tady když si něco objednáte, tak fakt jako týden čekáte a s tím, že každý den vám říkají, jo, zítra to bude, furt to není. Když si něco objednám na Alze, tak to je do druhého dne doma, jako. To funguje spolehlivě, to znám. Jo, a bylo takových věcí víc, takže víceméně jsem zase došel k tomu, že místní obchodníci jako opravdu nedostačují mým potřebám, takže ani nemám moc jinou možnost, než třeba nakupovat přes internet. Ale ty říkáš, že si rád zaplatíš za tu službu, že se s těma obchodníkama nebo s tím prodavačem popovídáš a o čem se s ním bavíš? Ty víš co, to je takový, jako že tam přijdeš, usměješ se prostě, povídáš si s tím o těch produktech třeba. Samozřejmě ono se stává někdy, že v tom obchodě je člověk, který tomu moc nerozumí, moc se nechytá, ale já nevím, prostě je to takový sociální zážitek pro mě. Nebo prostě třeba i když o tom výrobku něco vím, tak já se ho třeba zeptám toho prodavače, jo? Trošku si ho třeba jako otestuju, jestli to ví. A zároveň mě třeba potom baví se o tom jako nějak dál bavit, když je tam nějaký prostor. Já mám úplně hrůzu, když vejdu někam do obchodu a najednou na mě naskákají 4 prodavači a ptají se mě, co potřebuju, a já si nepotřebuju s něčím poradit. Já mám z toho hrůzu, já většinou do obchodu už jdu najisto něco si koupit a nechci se s nimi o tom bavit. Většinou už to mám jako nastudovaný dopředu a já nevím, třeba v obchodech s elektronikou, nechci jako se nikoho ranit, ale třeba myslím si, že v Datartu nebo Datarty, který znám. A když jsem tam šel, tak přišli ti lidi nemoc kompetentní v tom, aby mi mohli radit, jo? Že jsem měl teda o dost větší přehled než oni, ale jako rozhodně mi neurazí, kdybych si šel koupit, já nevím, hadry nějaký a byla by tam pěkná prodavačka a řekla by mi, jak mi to sluší, jo? To by mě neurazilo, ale jinak v těch obchodech to nevyhledávám. Jsem jako úplně opačný pol těch lidí, kteří přijdou do obchodu a jsou naštvaní, že si jich nikdo nevšímá. To znám taky právě pár takových typů, kteří tohle vyžadují, fakt tuhle pozornost, ale já fakt ne. No víš co, jako když jdu do kamenného obchodu, tak já už to v podstatě čekám, nějakou tu interakci s tím prodavačem. A ono dost často je to takový, že když už jdu do kamenného obchodu, tak tam jdu proto, že hledám něco, co třeba neznám. Jo? Je to něco, co jsem v životě nekupoval, nebo prostě hledám nějaké oblečení nebo něco a chci se třeba poradit s tím člověkem. A v tu chvíli třeba jsem taky nesvůj, když se tam u mě někdo nestará. A většinou u mě to funguje tak, že já prostě přijdu do toho obchodu a aniž bych někde zdlouhavě hledal, tak prostě radši jdu a někoho se zeptám, jo. Takže. Ale právě tady v tomhle už mi taky slouží ten internet. Já než něco jdu koupit, tak se dívám na recenze, nějaký srovnání, zkušenosti a fakt do toho obchodu už jdu najisto si něco vyzkoušet, nebo si to teda koupit, pokud jdu do toho kamenného. Víš co, já si myslím, že ale záleží na typu zboží, že jo. No jasně, jasně. U toho oblečení tam jako dopředu si nic moc nenastuduješ, tam navíc já jsem ten, co si to vyzkouší. Vlastně oblečení je jedna z mála věcí, které si ještě pořád koupuju analogově, vlastně, že zajdu do toho obchodu, i když už tam třeba platím kartou, jo, tak je tam nějaká ta elektronika v tom, ale to si potřebuju prostě vyzkoušet. Ne, fakt myslím, že jsem si ještě nekoupil nikde nic přes internet, nějaký oblečení. Kromě botů, boty už jsem si koupil. Vidíš, já už i tohle to jsem docela prolomil v posledních asi 2 letech. Jo. Jo. Jasně, jasně. Ale je to určitě risk a za sebe můžu říct, že i když to třeba občas probnu, tak vždycky je lepší si to jít vyzkoušet prostě. Jo, to je o tom žádná. Tam, jako. Podle mě nejde jenom o tu velikost, ale o to, jestli ti to vůbec sluší na tom obrázku, no, když tam to mají nějaký modelové na sobě, tak jim to sluší, že jo? Protože jsou placení, aby se u toho tvářili, ale ty v tom můžeš vypadat jak kašpar a všimneš se toho až pozdě. Jako je to tak a ono samozřejmě taky se dost často stává, že to oblečení nebo to něco vypadá na tom obrázku dost dobře, ale když to pak dostaneš do ruky, tak ono to zase tak dobře nevypadá. Jo? Ty fotky prostě matou. A to je jako je další aspekt. Nicméně, samozřejmě i když jako nevíš, pro co jdeš, tak samozřejmě jako ten internet ti stačit může, to zase jako nemůžu popřít, ale tam už je to jenom o tom, jak moc seš sociální podle mě nebo asociální, jakože mně přijde, že zeptat se toho člověka je možná jednodušší třeba. A ono, že jasně, prostě nepůjdu si kupovat v životě počítačové komponenty do kamenného obchodu, když je to, jak říkáš, to si přečtu nějaký recenze hardwareu na webu třeba nebo v nějakém časáku a pak si to objednám z e-shopu z Alzy, kde vím, že budu mít třeba i dopravu zdarma a vím, že mi to dodají do druhého dne, jo, takže. Dopravu zdarma v Alze? kde žiješ. Hele, nad 15 nebo něco takového tam mají, ne? Nebo už nemají? Já nevím. Já myslím, že to nikdy neměli. Já teda moc svalze nenakupuju, ale tam myslím si, že ne. Máš tam dopravu zdarma, pokud si koupíš tu jejich službu premium. Co máš? Máš tam v tom nějakou tu rozšířenou záruku, nebo teda tu dobu na vrácení zboží a ty hudební filmové služby, to v tom máš a navíc to poštovní zdarma, ale jinak to myslím nemají. Jo. No dobře, tak to jsem plácul, jako je možný, že to Alza nemá, se teď přiznám ani, že nevím, jako, ale většina e-shopů to, Alfa, to tak má. Má to Alfa, Bohemia, nebo myslím, že Mol.cz to má taky nějakou sumu. Dobře, ale většina e-shopů má, že buď je doprava úplně zdarma, anebo, a to je spíš častější asi případ, že je doprava při nákupu nad něco, že nad 500, nad 1000, nad 1500. No a tak. To je třeba jedna taková moje otázka, je pro tebe doprava zdarma důvodem, proč v tom obchodu koupit, nebo upřednostňuješ právě třeba tady tyhle e-shopy, když mají tu dopravu zdarma? No takhle, jako ten psychologický efekt tam rozhodně je a když vidím, že můžu mít stejný zboží za podobné peníze, ale jakoby nemusím platit tu dopravu, takže třeba tu stovku ušetřím, tak si to třeba koupím, jo, v tom druhém e-shopu. Ale opět asi hodně záleží na zboží a u těch počítačových komponent je mi to jedno. Takhle, pokud vím, že je to něco, co bych třeba potenciálně chtěl reklamovat, tak to třeba ale koupím v obchodě, který mi připadá důvěryhodnější. Je to třeba nějaký větší obchod, jo, vyhýbal bych se třeba v tomhle případě nějakým malým neznámým obchůdkům. Tak tam těch bodů prioritních, co jak upřednostňuješ, tam je hodně, že jo? Máš tam právě to, kde to můžeš reklamovat, pokud kupuješ zboží, u kterého čekáš, že tam může být problém, tak asi je příjemnější, pokud to můžeš reklamovat někde na místě, abys to posílal, takže potřebuješ, aby to mělo hodně poboček. Pro mě třeba je výhoda, pokud můžeš platit kartou online a ideálně bez poplatku. Jo? Prostě znám obchody, který si za to účtu zvlášť ten poplatek, nezapočítaj ty do těch cen, nerozptýlí to v tom a to mi jako vadí, jo. Nevadilo by mi, kdyby každý zboží tam zdražilo o korunu, ale když já potom tam vidím jako ten řádek navíc, jo, kde mi tam připočtou ten poplatek za kartu, tak to mi teda vážně štve. Čeče, to je zajímavý, jakože mě to samozřejmě taky štve, když to tam vidím. Ale na druhou stranu většinou, tím, že je to tak rychlý a tak pohodlný, já tenhle způsob placení preferuju, tak i když je tam ten poplatek, tak většinou do toho jdu. Jako třeba většinou nabízejí alternativu, že můžeš platit převodem na účet, ale tam je ten problém, že ten převod trvá třeba až ty 2 nebo 3 dny. No a v takovém případě je jasný, že teda to zboží neudržíš třeba hned druhý den, že jo, většinou. Že prostě to trvá. Oni čekají, až přijdou peníze a teprve pak ti to pošlou a já zase nemám rád prodlevy. Já když něco objednám, tak to chci mít hnedka doma, že jo, takže. No a díváš se nebo preferuješ nějakého konkrétního dopravce, že si třeba vybíráš obchod, že ty řekneš, tenhle posílá jenom poštou, poštu nemám rád, tohle ne, chci nějakého kurýra lepšího. Hraje to u tebe roli? Prosím tě, jako hraje, ale zase, když třeba vím, že nemám jinou možnost, tak prostě si to koupím stejně, jo. Ale určitou preferenční roli to hraje a já třeba je to asi opět daný tím, že jsem třeba na menším městě, tak u nás je naprosto spolehlivá Česká pošta. A vyhovuje mi, protože jezdí v dopoledních hodinách s těma balíkama a vím, že jako je tady na ně dost spoleh. Plus samozřejmě vyhovuje to, že když nejsem doma, tak mi ten balík uloží na poště. Já si ho tam můžu vyzvednout klidně třeba ještě v sobotu dopoledne, což mě hodně vyhovuje, protože třeba pátky bývám pryč dost často. A co fakt jakoby nemusím, jsou ty kurýrní služby, no, v tomhle tom, protože oni ti zahlásejí, přijedeme zítra, buďte doma od 8 do 17.00. Oni to teda pak upřesnějí ten čas, že jo. Ale jako moje zkušenost je taková, že ty časy, kdy k nám jezdí, nejsou úplně optimální a já prostě z toho nemám dobrý pocit. Jo. S těma lidma prostě, když se nestřetneš, tak oni ti ten balík musí druhý den dovízt znova, čili tam vzniká zdržení, který třeba pro mě je nepříjemný. A kdybych teda měl hodnotit ty kurýrní služby, tak to můžu taky, protože teď jsem třeba hodně si nechal posílat nějaké věci a bylo to bez nějakého dalšího ptání přes kurýrní služby a zjistil jsem třeba, že DPDčko je docela fajn v tom směru, že oni určejí čas doručení přesně s přesností na hodinu, s tím, že teda se do toho času stejně netrefili, ale na druhou stranu aspoň máš možnost sledovat na webu, na mapě toho kurýra, ukazuje ti to, kolik ještě jako on toho má před sebou, těch adres, což je docela dobrý, takže si můžeš udělat jako představu o tom, kdy zhruba přijede. A za další to DPDčko má docela pěkný web, jakože ty i na tom mobilu, ty si to otevřeš, můžeš tam změnit čas doručení, prostě cokoliv, A to, jako tenhle ten servis mají fakt dobře udělaný. Naproti tomu třeba teďka nedávno mi taky dováželo něco PPLko, tam jsem zjistil, že já se přihlásím na web do sledování balíčků a nevidím tam v podstatě nic o té zásilce, jenomže dnes mi budou doručovat balíček, jo. Takže ani myslím, že nemají mobilní web, jako, nebo mě to teda na mobilu nic neukazovalo, jo. Takže třeba PPLko, jako, to je pro mě úplně jako jedna z nejhorších možností v tuhle chvíli. Ale teď bys mohl chvíli povídat, co se ty o tom, že třeba. Si máš jiný zkušenosti nebo tak? Jako já musím zaklepat tady na dřevotřísku, že vyloženě problémy s dopravcema jsem nikdy neměl. Jednou to bylo s PPLkem, už jsem si před 4 lety kupoval židly a to byla zima a tady bydlím na vesnici, kde není moc dobrá správa silnic, takže tady to bylo zasněžený a on se tady nemohl k nám nějak vyškrábat, takže mi volal, že se ke mně přímo nedostane, takže asi zaparkoval asi o nějakých 200-300 metrů dál, kde to šlo. No a ta židle to prostě byla jako velká krabice, mělo to prostě přes 20 kilo, což jako není moc, ale na těch 300 metrů se to protíží a navíc, jak je to velký, jak to nemůžeš pořádně sebrat, takže já jsem se tam brodil po kolena ve sněhu, bylo to úplně dobrý. Ale to je tak jako jediná moje negativní zkušenost asi. Nemůžu si stěžovat vyloženě ani na Českou poštu, ani jako odesílatel, ani jako příjemce. Právě taky mi vyhovuje, že když zrovna nejsem doma, takže si to můžu na tu poštu, která prostě na každý vesnici ve městě je, takže si to tam můžu vyzvednout. Tak jako jsem asi jeden z mála, který fakt nemá co kritizovat na tom. Podotýkám teda ještě, že v mém případě platí, že mám pobočku České pošty asi tak jako 100 metrů od baráku, jo, takže vyloženě vylezu z baráku a mám to hned u huby. A tak víš, jak třeba jednou v budoucnu budou ty balíčky rozesílat droni, nebo... Jo, to je taková moje spásná myšlenka, no, že jako... Čo, to je takový nesmysl, já fakt tomu nevěřím, že to je... Během prostě 20 let, tak to prostě nemůže fungovat ještě pořád. Já si nedokážu představit, který úřad povolí, aby nad tebou lítaly balíky nějaký 20-kilový. prostě no, tak když to řekneš, tak metrů, to vtipně, jo? No ale to je pravda, prostě ten no, nefunguje. No, ale jako Amazon s tím má vážný plány, takže třeba nás přesvědčí. I Google, no. Ale já tomu fakt nevěřím, prostě to může fungovat, že to tam budou někde u nich ve skladu to tam převážet, i když prostě to už nemá potom smysl dělat vzduchem, jo, ale fakt je divný. Málo nebezpečný to bude někde uprostřed Austrálie, kde nikdo nebydlí, že tam zase nebude žádný sklad a nebude nikdo poblíž těch 20 kilometrů, aby to tam dopravili. Takže fakt no. Já si nedokážu představit, jak to může fungovat a kde to může fungovat. Je to pěkný, mají vždycky z toho pěkný videa, pěkný reklamy, ale to už spíš věřím tomu, že vlastně bude mít v budoucnu nějaký geniální 3D tiskárny a ty věci, co si koupíš, tak ti to doma někde vyjede, ale to je taky jako hrozná utopie a spíš to nebude fungovat u naprosto drtivé většiny zboží, ale je to podle mě pořád reálnější scénář než ti droni, který tam lítají nad hlavou. Každopádně možná teda jsme zase tak úplně nezdůraznili, co všechno třeba přes internet nakupujeme, že jo? Jak teda úplně jako do detailů se změnily ty naše návyky. Já jsem teda zmiňoval třeba oblečení, že už nemám problém si koupit jako rozhodně už i boty. Posledních pár bot, co jsem koupil přes internet, tak mi byly úplně přesně, tam ta velikost se dělá, takže dobrý. Ale boty jsem kupoval, ale s tím, že jsem si je nejdřív vyzkoušel v obchodě. Jo. Protože tam velikost tím může sedět, ale to není jako všechno velikost, že jo. Musíš si zkusit, jak je to pohodlný. A normálně jako kupuju boty v kamenných obchodech, ale když třeba zjistím, že jsou na tom internetu o hodně levnější, tak jako je fajn, že jsem si to mohl vyzkoušet, že jsem je tam trošku zašpinil ty jejich boty, ale jako nedám jim dvojnásobek. Jo, a jako ty je nějak hledáš? Mně třeba přijde, že ty boty jsou hrozně špatně vyhledatelný, jako ten konkrétní model. Nebo ale jak který? Já jsem měl vyhlídnutý jedny tenisky adidasky, a v tom obchodě, kde jsem byl to myslím přímo Adidas, tak tam stály asi 1600, který já jsem chtěl a na MOL.cz, kde jsem je kupoval, tak tam byly za 900, jo, a to už je podle mě dost velký rozdíl a to už jako těch 700 nebo kolik to je navíc už jako se jim nechce moc dávat, jo, když za tohle můžu mít jako další nějaký boty. No, to je jasný, no. No já třeba, jak jsem říkal, já kupu zboží, který je hodně nedostupný u nás. A teďka není zase tak dávno, jsem zkusil úplnou novinku a kupoval jsem nějaké jako bioprodukty, jako potraviny a to jsem taky si teda jako objednával přes net, no. Čověče, ty jsi úplně ve všem alternativní, ty když mluvíš o svých nákupech, tak ty kupuješ úplně jináčí věci než většina, ať je to elektronika, ať je to cokoliv, jo. To asi jo, já jako jsem byl vždycky mimo ten střední proud, takže... Ale jinak se ani nezdráhám nakupovat třeba jako kosmetiku přes net. Čistě protože mi není úplně sympatický do té drogerie třeba konkrétně. Jo, ale tam taky už to musíš mít vyzkoušený dopředu. Nemůžeš koupit co, nějaký třeba parfém pro přítelkyně, aniž bys to... Ne, tak to je jasný. To je jasný. To je zrovna ten případ toho, kdy to fakt nejde jinak, než někam jít a vyzkoušet si to. To je jasný. Ale když máš ty svoje prostě věci, které si kupuješ a já nevím, se ho dokoupili, že jo, blablabla, kví ty věci, tak to jako už můžeš no, průbnout přes net. No, mně osobně by se líbilo nakupování i těch rohlíků, jogurtů a podobně. A na to jsou hrozně velký chvály právě z Brna nebo z Prahy, kde tam fungují ty rohlíky a koloniály. Že oni se snaží, že ti tam fakt dávají to pečivo jako pěkný, propečený, čerstvý, jo, že prostě nechtějí si pokazit reputaci, tam můžeš hned každý ten obchod hodnotit a prostě jim jde o to, aby tam nějakou tu pozitivní odezvu měli. Ale bohužel tohle bude vždycky jenom v těch velkých městech. I když právě třeba teďka ten rohlík tvrdí, že do konce roku 2016 by chtěli zamířit do všech měst větších než 30 tisíc, ale to je pořád jako 10x víc, než má tady ta moje výzka, takže... No, to ani u nás nebude. Stěhovat se kvůli tomu, abych si mohl rohlíky objednávat na netu, tak to se mi nechce teda. Ale je to lákavý teda. Jo, to jo, ale... Takže asi se shodneme na tom, že na internetu nakupujeme obecně hodně a víc než kdy dřív, s tím, že návštěvy kamenných prodejen už třeba my necháváme spíš na ty případy, kdy... vyloženě si potřebujeme nechat poradit a internet nám nepomůže, nebo co? No, já většinou vždycky na tom internetu hledám řešení nebo radu. Jo, a nebo když si jdeš koupit parfém a potřebuješ ho cítit, že? Tak tyhle případy. No, ještě u toho internetu bych zůstal, máš spoustu různých srovnávačů cen, já nevím, asi bude ten nejdůležitější nebo největší příklad Heureka.cz. Ty to asi využíváš, jo? Když hledáš ceny, srovnáváš. No jasně, to je jako takový v podstatě největší trend a asi vlastně jakoby ta největší možná změna jakoby v tom samotném nakupování. No právě, to jsem chtěl říct, že to je ta taková ta jako hlavní revoluce, která změnila to mý nakupování na internetu. Že jako ty samotný e-shopy už tady nějaký ten pátek jsou. Samozřejmě jedna věc je, že i dřív jich nebylo tolik, že jo. Takže si třeba ty informace o zboží našel v časáku nebo možná na nějakým webu tehdy už a pak si šel do nějakého internetového obchodu, o kterém se dozvěděl v časáku nebo třeba od známého a tam si to koupil, ale je pravda, že teď těch internetových obchodů je mnohonásobně víc a takový srovnávač cen je úplně prostě nejlepší věc na světě a dost jako nezbytný a já si třeba nedokážu představit bez toho žít, že jo? Protože ty tam jdeš a třeba taková heuréka nejenom, že ti vypíše, kde všude to prodávají, ale je schopná ti najít třeba i jako kamennou prodejnu, která je poblíž tebe a zároveň kromě toho, že ti dokáže říct, kdo to má nejlevněji, tak ti řekne, jestli to má na skladě a kolik zaplatíš na poštovním, takže už můžeš dopředu hodně kalkulovat, což jako si myslím, že je dost fajn. No důležitý tam jsou i recenze nejen toho zboží, který já zas až tak vyloženě nevyhledávám přímo na té heuréce, protože tam lidi jsou schopní psát úplný hovadiny, ale spíš tam považuji za cený recenze těch obchodů samotných, který já třeba vůbec neznám, ale když tam cítím, že tam ta zpětná odezva je jako kladná, tak je to přece jen takový impuls, že si řeknu, jo, tak tam to teda koupím, no, tam teda pošlu ty peníze a budu tomu věřit. No to 100%, no. Ale zase nejsem úplně ten typ, který by tu heuréku zneužíval jenom k tomu, abych si koupil vždycky úplně to nejlevnější, jo, abych šel potom úplně po té nejnižší ceně. Právě jsou tam ještě ty jináčí priority, že mi záleží, aby ten obchod byl i nějaký solidní, jo, nebo když prostě vím, že si koupím něco za 2000 a vím, že třeba 2100 korun, co stojí v obchodě, který znám a se kterým mám zkušenosti, tak to koupím tam, protože třeba tam mají dobrý průběh reklamací a podobně. Jako, fakt nejdu vždy po té nejnižší ceně. To bych se asi podepsal, jakože ta nejnižší cena není vždycky úplně to nejdůležitější. Ale jo, díky Heuréce přišel ten sociální zážitek, ty si taky tam můžeš dělat i třeba jako seznamy věcí, co si chceš koupit, že jo, a takový blbosti, byť já to nějak nevyužívám. Já jsem to taky nikdy nevyužil. Já vždycky třeba jednou za rok tam něco přidám, víš co, ale no, pak se divím, co to tam mám a většinou už to ani neprodávají, takže si nechám zajít chuť zase. Jinak Heuréka teďka má takovou funkci, že ty tam, oni tam mají vlastně virtuální košík, jo? Ty si tam procházíš přes ten jejich srovnávač různých zboží, naklikáš si to tam, oni ti vytvoří prostě z různých obchodů, ti vytvoří jednu objednávku a odešlou to. Aha. To nevíš, že to mají? No to teď slyším poprvé od tebe, člověče. No, ale je to prostě divný, protože zase tam musíš čekat, jo, budou ti to posílat po jednom a je to takový divný. Prostě nemá jako jeden centrální sklad, kde by ti to nejdřív dali dohromady a pak ti to poslali. To je takový ještě podle mě nepraktický a... Ale má to potenciál každopádně, že jo? Jo, potenciál to má, no, ale to je tak všechno. Ono, jak jsi mi to teď popisoval, virtuální košík, tak jsem si právě říkal, jestli to třeba není taková nějaká ta funkce, jakože ty si naklikáš zboží, a je to třeba já nevím, nějaký drogistický zboží, s tím, že ti to jakoby vybere v součtu, který obchod ti nabídne to zboží naklikaný nejlevnic. Ne, tak což by třeba bylo fajn, ale... To je jako super, třeba u těch počítačů, když skládáš sestavu nějakou, tak právě taky chceš, aby ten součet těch komponent, třeba 10 nebo kolik jich prostě dělá ten celý ten počítač, tak aby to tam bylo nejlevněji, ale to tam takhle nefunguje. No, takže tip na funkci, pak bys, protože takhle musíš procházet, že ty obchody po jednom a ručně si to počítat. No a ještě mi napadá taková věc, nakupuješ v zahraničí hodně? Nebo nakupuješ vůbec v zahraničí? No, to je zajímavá otázka. Jako když nemusím, tak ne, až na nějaký čestný výjimky to nedělám. No. S tím, že většinou je i dost problematický právě to zboží dostat do Česka a tráví to spoustu času na celnici a musíš platit clo a jako je to otravný hrozně. Hele, clo zase jako málo kdy platíš, tak když už tak to DPHčko, pokud je to teda ze zboží mimo Evropskou unii, ale já už jsem si na Amazonu pár věcí koupil, dost věcí jsem si vydražil i na eBay, ale teďka hodně kupuju v těch čínských obchodech různý věci. Myslím takový ty různý kabely a příslušenství k mobilům a tak, protože tam to fakt stojí pár korun, máš tam poštovní zdarma, což teda hrozně deformuje ten trh, jo, když ty si můžeš koupit ten kablík, jo, jde to přes půl světa a stojí ti to 5 korun. Je to jako hrozně nespravedlivý a divný, ale já jsem skrblík a tady v těchto případech, kdy vím, že to je prostě zboží, který když se pokazí, tak mi to nebude trápit, jo, tak já to tam prostě koupím, jo, i když nehledím tady v tomhle, nehledím na ty český obchodníky, chudáky, kteří to prodávají dráž a koupím to tam, protože tam je to levně. Ale a nevadí mi, že na to čekám měsíc, než to přijde. Ale v tomhle zase já jako úplně tohle nepodporu. Jsem celkem uvědomělej a to už radši podpořím. Jsi správný kluk. Jsem správný kluk, to už radši podpořím český obchodníky, nehledě na to, že prostě nějaký dotovaný ceny, prostě Čína, celý ten systém vykořisťování lidí, to už jsme se zase dostali dětí nějakou hlavně. Rovinu. Dětí hlavně, samozřejmě. Jo, takže tohle úplně jako nezneužívám a když už náhodou potřebuju kabel, tak je to jeden z mála případů, kdy třeba se zvednu a jdu si ho koupit tady do obchodu, jakože mám to hned a samozřejmě stává se, že v těch našich obchodech tady místních ani ten kabel prostě co já chci nemají, že jo, jako, ale... Já vím, ale když tady koupíš úplně tu stejnou věc, která vylezla úplně ze stejné továrny a je tady třeba 10x dražší, tak... Ne, tak třeba si koupíš jinou značku, která nevylezla z té továrny, že jo. No, jak myslíš? No, prostě nevím, snažím se aspoň trochu nějak dodržovat nějaký dekoru, nějakou etiketu možná. A jinak třeba ještě poslední věc, co mě k tomu nakupování napadá. Jedna věc je, když kupuješ nové věci v e-shopech, ale samozřejmě ještě můžeš hodně hojně nakupovat na různých aukčních portálech nebo bazarech, že jo? To je jakoby další sféra, která si myslím, že se docela rozrostla, že se jí docela daří. Což mě teda osobně dost štve, když zmíním naše Aukro, tak od té doby, co se snaží být e-shopem, že tam prodávají nový zboží a prodejci to jako využívají jako vlastní e-shop, tak to mě jako neuvěřitelně štve. Já jsem to měl rád, když tam obchodovali s těma použitýma věcma, takže to tam bylo levnější a věděl jsem, na čem jsem, ale teďka, když tam něco vyhledám, tak mi to tam hodí prostě seznam samých nových věcí a můžeš si samozřejmě vyfiltrovat, že chceš jenom ty použitý třeba, ale to mě nevyhovuje. Já chápu, že oni tam jim tam jdou o ty tržby a o ty provize z tržeb, ale nebo z prodejů, ale měl jsem radši to starý Aukro, než to dnešní. Mně se jinak Aukro docela líbí, jakože při nejmenším tam máš možnost teda vidět hodnocení těch uživatelů. Že zase, jako že... jo, v tomhle ohledu je to pořád dobrý, že tam máš tu zpětnou odezvu a právě buduješ si tam nějaký ten systém hodnocení a víš, který ten prodejce je spolehlivý, který ne, ale to je tak jako na tom to jediný dobrý. Jasný, no. Nakupovat někde v bazaru, nějaký bazoš.cz, S-Bazar, Hyperinzerce a tady tyhle portály, tak tam to třeba seženeš ty věci ještě levněji, ale už vlastně tu jistotu tam nemáš, protože už tam... Na to Aukro máš nějaký ten program na ochranu že, těch kupujících a takový ty věci, takže plus ten systém reputace, to je docela jako bych řekl, neprůstřelný. Ne úplně, ale je to docela dobrý. Já zase třeba se bojím trošku nakupovat že, v bazarech. Já myslím, že ty máš takovou nějakou příhodu, ne, jak jsi byl podveden. Já bych to nerad rozebíral. No, jo, okay. Jde o to, že no, tak můžu aspoň něco zmínit. Taky nakupoval jsem to, myslím, že to byl ten S-Bazar nebo Bazoš, a kupoval jsem mobil, který byl za docela výhodnou cenu a mělo mi to rovnou trknout, že to je něco špatného. No ale byl jsem důvěřivý a zaplatil jsem dopředu a ten člověk už se potom vůbec neozýval. A bylo tam na něj jenom kontakt, bylo tam telefonní číslo a nějaká přezdívka a nic víc. Ani ta adresa jeho neseděla. Ale nakonec jsem si ho dokázal nějak, zapojil jsem všechny svoje, veškeré svoje dovednosti a věci, co jsem nakoukal z kriminálních seriálů, tak prostě nakonec jsem ho jako dokázal najít, ať už jsem mu psal e-maily, takže jsem hned získal vlastně IP adresu jeho, takže už jsem znal a už jsem jako věděl zhruba, kde ho najít, protože nebyl chytrý a nepoužíval žádný VPNka nebo nějaký anonymizéry. A zjistil jsem, že to jeho telefonní číslo, i když to byla nějaká určitě předplacenka anonymní, tak používal to ve více aukcích, takže jsem si pospojoval, jaký tam používá ty přezdívky, jak mu tam používá tu adresu, kde by měl být. Takže tak jsem dával tak ty střípky dohromady. Jo, to jsem zapomněl zmínit, tak to číslo účtu, na který jsem to posílal ty peníze, tak taky bylo anonymní. Jo. Dneska máš služby, které ti vytvoří nějaký prostě virtuální účet, dají ti k tomu platební kartu, ale ty peníze posíláš na jedno číslo účtu, který se liší akorát variabilním symbolem. A tam je to fakt jako hodně nedohledatelný, protože tam si zaregistruješ ten účet jenom tím, že tam dáš telefonní číslo a telefonní číslo prostě není důkazem ničeho. Prostě ty si můžeš zajít do trafiky, koupit si tam nějakou předplacenku a to je všechno. Zaregistruješ si to, zahodíš to rychle. Ale jako dopátral jsem ho, domluvil jsem se s ním, no a tak jako tím bych to asi uzavřel. No. Od té doby už mám teda strach a už asi nebudu nikdy nic nakupovat právě na těch normálních bazarech, protože tam fakt člověk nikdy neví. No a tohle to, co ty říkáš, mě třeba ještě vede k jedný myšlence. Pro mě třeba to nakupování na internetu je jasná věc, jsem v tom zběhlej, je mi jasný, který obchod je nebo není důvěryhodný, kde si můžu nakupovat. Ale třeba ty jsi zmiňoval, že to placení předem, já samozřejmě taky platím předem, protože prostě zaplatím kartou, optimálně je to hned. Obchodník má peníze, je to výhodný pro něj. Zároveň, nebo v podstatě hned, zároveň tím pro mě vzniká nějaký závazek toho, že on to zboží posílá hned, což jako je pro mě výhodný, to se mi líbí. Ale třeba jako, já nevím, někteří třeba členové v mojí rodině, už přece jenom, že není to ta internetová generace, jsou malinko starší než já, a ty třeba nejsou zase tak zběhlí v tom a jim třeba přijde úplně divný, že já platím předem. A mě prostě snad nikdy nikdo nenapálil, že žádný obchod, prostě vždycky jsem si vybral dobře, jo. A tak jsem jenom chtěl zmínit, že jako pro v fúzovkách normální lidi, ne pro takový ty úplně ajťáky, geeky nebo zasvěcence, nebo jak těm lidem mám říkat, prostě pro ty, co nejsou tak zběhlí, tak to pořád může být dost jako těžký se v tom orientovat, protože vznikají falešní e-shopy a já třeba je prostě jedním pohledem si myslím, že jsem schopný říct, jestli ten e-shop je nebo není důvěryhodný, a jestli bych tam nechal nebo nenechal peníze, ale vím, že právě těm příbuzným se třeba i stalo, že si jako chtěli něco objednat a pak zjistili, že ten e-shop je nějaký podvod. Jo. Naštěstí teda peníze předem neposílali nikam, takže oni nepřišli, ale tak chci říct, že v tom je právě třeba dobrý, aby se ty lidi naučili používat i ty systémy jako Heureka, že můžou jako právě napovědět. Právě na Heurece máš reputační systém, kde taky vidíš, jak ostatní hodnotí ty obchody, i když zase tam můžeš vkládat falešní recenze, to jasně, nikdy jasně, nevyloučíš, ale málo kdo teda potom prohledává nějaký databáze, máš prostě asociaci e-shopů, kde tam vidíš, který ty obchody jsou jakoby zaregistrovaný a jsou dobrý, nebo nepodívají se na kontaktní informace a nezjistějí si třeba přes justice.cz, jestli ta firma vůbec existuje. Jo? Tohle dělá asi málo kdo a nedokážu si představit, jak toho do těch lidí vtlouct, aby takhle uvažovali dopředu. No jasně, no. Ale ono to by se dalo vztáhnout jako celkově třeba na informace na internetu, že spousta anonymních článků, které jsou, já nevím, PR nebo nějaká propaganda, jo. A je to v podstatě to stejný s těma obchodama, ono stačí se kouknout jenom někde do záhlaví, jo, dohledat nějaký informace, jestli se píšou o té firmě, o tom provozovateli, většinou tam nic pořádného nenajdeš, jo. Takže podle mě to není složitý zase tak jakoby si to ověřit, jo, aspoň na nějaký základní úrovni. Ale lidi jsou pohodlní, lidi tohle nechtějí dělat, oni nechtějí tohle řešit. Neuvažují, prostě lidi konzumují, lidi neuvažují. Jasně, jasně, ale to je ten problém, že jo. A zase myslím, že třeba když jdu, že jako může tohle to být motivace pro spoustu lidí, že radši jdu do té kamenné prodejny a když si jdu koupit třeba, já nevím, pračku, tak vědí, že si odnesou pračku, která funguje a že to není prostě cihla. Jo? A tak i proto máš třeba statistiky právě z té Heuréky, tak ještě spousta lidí dneska nakupuje na dobírku. Jo, to je další věc, jako která. No. Což je tam to riziko asi menší, že si to hned prohlídneš to zboží, ale já jsem jako pár věcí na dobírku si taky dříve koupil, ale stejně jsem to nedělal nikdy tak, že bych to rozbalil ten balík přímo před tím kurýrem nebo před tou pošťačkou. No, samozřejmě. A zkontroloval, prostě vzal jsem to domů a tam jsem to potom až řešil. Takže právě. V tomhle jsem byl taky nezodpovědný. No, dobírka je zlo, já nenávidím dobírku. No, já to je jako hrozný platit potom, co nás. Přesně, jo, potřebuješ mít tu hotovost, takže musíš vybírat z banku a to musíš na to dopředu myslet, že jo, teď mít ty drobný, jako a teď pošťák nemá drobný a ne, je to hrozný, jako. Ještě mu možná musíš dát dýško, nebo dává se to, já jsem teda nedal nikdy asi. Já třeba, když jsem si kupoval sedačku, tak vím, že jsem to platil a já nevím, kolik to bylo peněz, nějaký samozřejmě tisíce to byly a tehdy jsem to nějak zaokrouhlil a prostě vrazil jsem mu snad 400, co jsem měl v ruce, řekl jsem mu, ať si to nechá, jako, že mi pomohl to vytáhat prostě někde nahoru do baráku, jako, tak to jsem třeba nechal, ale za normální donášku si myslím, člověče, že asi ne. Tak jo, ještě napadá tě ještě něco, čím bychom mohli obohatit tohle téma, nebo to už zatípneme? Abych to asi pomalu zatíp, akorát chci říct, že je tady ještě něco, o čem jsme nemluvili, ale vlastně jsme o tom mluvili třeba už minule někdy, takže nemá cenu, aby jsme to rozebírali znova. Součástí těch změn v nakupování nebo v těch návycích je vlastně i digitální distribuce, že jo? Třeba té hudby nebo filmů nebo her softwaru, všeho tohohle toho. Tak tam myslím, že jsme už v minulosti dost jasně vyjádřili, že vůbec nemáme problém s nějakou elektronickou distribucí. No, rozhodně. Nakupovat dneska hry na nosičích nebo právě tu hudbu, filmy, tak je už hodně zpátečnický. Je. Ale zase to může prostě tak někdo mít, že si prostě rád zajde do toho obchodu s těma hrama, prohlídne si tam ty obaly, zeptá se třeba toho prodavače. Víš, jakože chápu, že to tak třeba někdo ještě pořád má, jakože nějakou prostě hodnotu to má. A člověče, já se pamatuju, kdysi, jak jsem nakupoval hudbu, tak zašel jsem do obchodu a tam si to jako přímo mohl poslechnout. Byly tam docela dobrý sestavy, vlastně nějaký jako sluchátka značky Technics, jo. Bylo to fakt našlapaný, hned si poslechl, jak je ten zvuk kvalitní. Ale dneska já ani nevím, jestli takhle si to dáš někde koupit. Možná jsou nějaký specializovaný prodejny, ale že by si to tam přímo takhle mohl vyzkoušet na nějakým jako docela profi zařízení. Jako já se vsadím, že jsou, ale třeba já osobně nevím, to tohle vůbec nesleduju, takže... No já taky ne, proč bych byl jako CDčka, abych to nevím. Právě, asi tak, no. Jediná mechanika zůstává v počítači a i na to se práší. No, asi tak. No a tak... Tak za týden, čau. Tak čau.